składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Samsung Bespoke Jet. Odkurzacz, który pokochasz. Promocja. Kup wybrany odkurzacz Samsung Bespoke Jet lub Jet. Zostaw opinię i odbierz jedno z akcesoriów o wartości nawet do 799 zł. Szczegóły i ograniczenia na jetpromocja.samsung.pl. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 10 października, minęła 16. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Raportniku o nieprawidłowościach przy wydawaniu wiz przez MSZ jest miażdżący, ocenia premier. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o zabójstwo w Parku Dębnickim w Krakowie. Literacki Nobel dla Koreanki Han Kang, w jej twórczości są polskie wątki. Miażdżący, tak premier określa raportniku na temat nieprawidłowości w przyznawaniu wiz zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że rząd PiSu przyznał w ciągu 5 lat, w latach 2018-2023, ponad 500 000 wiz Rosjanom. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w MSZ wykazała blisko 50 nieprawidłowości. Poprzednie kierownictwo resortu stosowało niedozwolone naciski wobec konsulów w sprawie przyznawania wiz, ujawnił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Naciski miały służyć zwiększeniu przyznawania wiz tym, którzy, jak podkreślili kontrolerzy NIK, nie zawsze powinni je otrzymać, w tym obywatelom Federacji Rosyjskiej. Jest to tym bardziej szokujące, że odbywało się to wraz ze zorkiestrowanym w mediach publicznych szczuciem na uchodźców i oskarżeniami o otwarcie granic kierowanym wobec ówczesnej opozycji czy wobec Unii Europejskiej. Nieprawidłowości związane z wydawaniem wiz zostały wykryte przez służby zarządów Prawa i Sprawiedliwości, mówi poseł tej partii Janusz Cieszyński. Na pewno nikt nie jest wiarygodna instytucja, żeby cokolwiek stwierdzać, czy ktoś jest winny, czy nie, bo już się wielokrotnie skompromitowała. Natomiast były nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, które zostały wykryte przez CBA, jeszcze kiedy ministrem koordynatornym był pan minister Mariusz Kamiński. A resort spraw zagranicznych informuje, że w porównaniu do pierwszego półrocza 2023 roku liczba wydawanych wiz wyraźnie spadła, chodzi zarówno o wizy Schengen, jak i krajowe. Sprawą oświadczeń Arkadiusza Myrchy i Kingi Gajewskiej powinna zająć się sejmowa komisja etyki. Tak uważa marszałek Sejmu Szymon Hołownia. O krok dalej idzie opozycja i Janusz Kowalski z PiSu mówi, że w oświadczeniu majątkowym, zwłaszcza posłanki KO, powinny przyjrzeć się organy ścigania. No to już jest kwestia w tej chwili oceny prokuratorskiej, dlatego że jednak zatajenie pewnych informacji w oświadczeniu majątkowym kwalifikuje się pod zarzuty karne, ale to już jest kwestia oceny prokuratorskiej. W oświadczeniu majątkowym Kingi Gajewskiej nie ma pokrycia dla wydatków na zakup domu. Brakuje ponad 224 tysięcy złotych. Ujawnienie tego faktu zbiegło się z wpisaniem przez posłankę KO do rejestru korzyści darowizny od rodziców w postaci domu i kwoty 40 tysięcy złotych od męża. Miłosz Motyka z PSL-u nie chce ferować wyroków. Spodziewa się, że wątpliwości zostaną wyjaśnione. Ja nie jestem służbą śledczą, ani nie jestem prokuraturą, ani nie jestem od tego, by prokuratorom wskazywać, co mają robić, bo te czasy, gdy politycy wydawali wyroki, się po prostu skończyły. One się skończyły 15 października ubiegłego roku, ale od oceny oświadczeń majątkowych, oto oceny też działań posłów rejestrów korzyści, są instytucje państwa i ja wierzę w ich transparentność, ja wierzę w ich działania. Gazeta Wyborcza pisze, że choć dom posłanki i posła znajduje się pół godziny jazdy autem od Warszawy, to małżonkowie pobierają ryczałt na wynajem mieszkania w stolicy. Jak napisała gazeta, każdy z nich inkasuje po 4000 zł, choć mieszkają razem. W rękach policji jest 29-latek, podejrzewano o zabójstwo w Parku Dębnickim w Krakowie. Mężczyzna został aresztowany dziś rano, prawdopodobnie jutro zostanie przesłuchany. Policjanci zatrzymali wcześniej 8 osób, pomogło to wykluczyć i wyeliminować pewne fakty, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji. I dodaje, że poszerzono teren poszukiwań i znaleziono narzędzie zbrodni. Zastanawialiśmy się nad drogą dojścia i odejścia sprawcy z miejsca zdarzenia i w trakcie właśnie tych analizowania tych potencjalnych dróg dojścia natrafiliśmy na odrzucone przez sprawcę narzędzie zbrodni. Powtórna analiza śladów, zabezpieczonych dowodów pozwoliła nam wytypować potencjalnego sprawcę zabójstwa. Do zabójstwa w Parku Dębnickim doszło pod koniec września. Ofiary znalazł przechodzień. Literacki Nobel dla Han Kang z Korei Południowej. Laureatkę wyróżniono za poetycką prozę, która mierzy się z historycznymi traumami i pokazuje kruchość ludzkiego życia. Akademia Szwedzka uznała, że ta ostatnia cecha jest charakterystyczna dla wszystkich jej dzieł. Ma unikatową świadomość łączności między ciałem i duszą, żywymi i martwymi, a wykorzystując poetycki i eksperymentalny styl pisania, stała się innowatorką współczesnej prozy. W życiu i twórczości Han Kang są polskie wątki. Dziennikarz Trójki Michał Nogaś mówi, że pisarka była na stypendium w Warszawie. Książka zatytułowana Biała Elegia jest opowieścią o utracie siostry, a jednocześnie opowieścią o utracie miasta przez Polaków Warszawy w czasie II wojny światowej. Najbardziej znaną książką Han Kang jest Wegetarianka. W 2007 roku dostała za nią prestiżową nagrodę Bookera. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. O Han Kang porozmawiamy w naszej popołudniowej audycji za pół godziny. Jeszcze jedna informacja. Nie żyje Leszek Moczulski, działacz opozycji antykomunistycznej, lider i założyciel Konfederacji Polski Niepodległej i poseł. Miał 94 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Tej decyzji kibice tenisa musieli się spodziewać. Rafa Nadal, ikona dyscypliny, 22-krotny triumfator turnieju wielkoszlemowych, ogłosił zakończenie kariery. Wystąpi jeszcze raz w turnieju finałowym Pucharu Davisa i odwiesza rakietę na kołku. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que... Cześć wszystkim, mam dla was ważną informację. Kończę z profesjonalną grą w tenisa. Rzeczywistość od dłuższego czasu, zwłaszcza w ostatnich latach, wyglądała tak, że nie mogłem grać o stawkę bez ograniczeń wywołanych kontuzjami. Stąd decyzja, którą w końcu musiałem podjąć. Mówił oczywiście Rafa Nadal. Hiszpan nie tylko zjawiskowo grał w tenisa, ale zawsze imponował na korcie i poza nim skromnością i szacunkiem dla przeciwnika. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś pobił jego rekord na Roland Garros. Wygrywał tu aż 14 razy. Fani jego talentu, w tym mówiący te słowa, nigdy nie zapomną też jego zwycięstwa w finale Australian Open z Danilem Miedwiediewem, kiedy od lat cierpiał już z powodu kontuzji, goniącej kontuzję. Dziękujemy mistrzu, vamos Rafa. Zostajemy przy tenisie i mamy bardzo dobre wiadomości zza Wielkiego Muru. Magda Linet imponuje formą w imprezie WTA w Wuhan. Właśnie pokonała 11 w światowym rankingu Rosjankę Darię Kasatkinę do 2-3 i awansowała do ćwierćfinału. Tu skala trudności jeszcze bardziej poszybuje w górę. Linet zmierzy się z czwartą rakietą świata, Amerykanką Coco Gauff. Druga tenisistka świata, Białorusinka Aryna Sabalenka, nie bez kłopotów też w Wuhan w 3 setach pokonała Julię Putintsevą z Kazachstanu, a to oznacza, że wyprzedzi w rankingu Igę Świątek i zostanie nową liderką kobiecego tenisa. A w warszawskiej Legii z dużej chmury mały deszcz. Gonzalo Feio wisiał podobno na włosku, ale nadal będzie prowadził piłkarzy z Łazienkowskiej. Dymisji wyczekiwano na początku tygodnia, gdy klub jej nie ogłosił, można było się spodziewać dzisiejszego oświadczenia o zaniepokojeniu wynikami, ale i pozostawieniu Portugalczyka na stanowisku szkoleniowca. Wojciech Szczęsny pozostaje z kolei w nałogu tytoniowym. W wywiadzie dla katalońskiego dziennika Mundo Deportivo nowy bramkarz Barcelony powiedział, że palenie papierosów to jego prywatna sprawa i poprosił, żeby go oceniać za to, co robi na boisku, a nie poza nim. Dodał, że nie pali przy dzieciach. Ze spraw stricte sportowych kibicom piłki polecamy na koniec serwisu dzisiejszy szlagier Ligi Narodów na Stadio Olimpico. Włosi zagrają z Belgami, oczywiście w Rzymie. Pierwszy gwizdek sędziego 20:45. Więcej o tym meczu w kolejnych serwisach sportowych w ZD3, najbliższy za godzinę. Siedzę dzisiaj cały dzień przy otwartym oknie, więc potwierdzam, subiektywnie jest ciepło, a potwierdzam obiektywnie mierzalne wskaźniki. Jeśli o nie chodzi, to synoptycy zapowiadają, że przed nami wieczór z dużym zachmurzeniem, tylko na wschodzie mamy mieć większe przejaśnienia. Miejscami z wyjątkiem wschodu kraju przelotnie popada, temperatura maksymalna ma sięgnąć od 17 do 22 stopni Celsjusza. Mówiłem, że ciepło. W nocy ma być dużo chmur, miejscami przelotnie popada, ale już na południu i wschodzie może padać całą noc. W Tatrach nad ranem deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy od 5 stopni na zachodzie przez około 8 w centrum do 13 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro Max 256 giga za 5799 zł. A w 24 ratach tylko 242 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca! Promocja ratalna do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce porozmawiamy o laureatce tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, przyznanej dziś koreańskiej pisarce Han Kang. Przed nami też tematy bardziej polityczne, związane z podsłuchiwaniem systemem Pegasus, tematy życiowe o rowerach, które znikają z naszych ulic za sprawą złodziei. Poruszymy też tematy związane ze spiskowymi teoriami, które podbijają sieć. 2227 Trójek to telefon do studia. Można dzwonić. Ze spiskowymi teoriami, z historiami kradzionych rowerów i w każdej innej sprawie także. Tę godzinę rozpoczyna nam Depeche Mode, Never Let Me Down Again. I'm 15 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz pora na sprawę politycznie gorącą, bo to temat, który wywołuje emocje. Strajk kobiet, jedna strona sprawy, druga to służby, a w tle podsłuchy. Jak podaje portal TVN24, jedna z liderek strajku, Klementyna Suchanow, była inwigilowana przy użyciu oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Na celowniku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego znalazła się również Marta Lempart, ale w jej przypadku na użycie Pegasusa zgody nie wyraził sąd. Dlaczego zdecydowano się podjąć takie kroki wobec nich? O tym już teraz opowie Państwu Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tu odpowiedzi mogą być dwie. Pierwsza brzmi, bo władzy nie podobało się to, że jesienią 20 roku w całej Polsce organizowano manifestacje przeciwko zakazowi aborcji. Druga, bo w przypadku obu pań istniało uzasadnione podejrzenie, że prowadzą działalność szpiegowską. Tak właśnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzasadniała wniosek o objęcie kontrolą operacyjną liderek strajku kobiet. Według nich te zarzuty są absurdalne, ale zaskoczenia nie ma, o czym więcej Marta Lempart. My miałyśmy świadomość, że to się dzieje, bo poza tą inwigilacją oczywistą, która ma służyć zastraszaniu, bo jest jawna, czyli panowie w samochodach, panowie na dachach robiący nam zdjęcia, naprawdę no, musiałybyśmy być bardzo niemądre, żeby uznać, że ta taka rzeczywiście ukryta się nie dzieje. Aktywistki twierdzą, że to kolejny przykład tego, jak państwo próbowało je inwigilować. Opowiadają też, że miały być śledzone i fotografowane, a także, że podsłuchiwano ich rozmowy przez telefon, dodaje Klementyna Suchanow. Kiedy odkładało się słuchawkę, telefon się rozłącza, a nie wiadomo jak i dlaczego nagle z telefonu słyszymy nagranie naszej rozmowy sprzed chwili. Jakby słowa są powtórzone, albo miałam sytuację, że były jakieś rozmowy moje z mamą sprzed, tak oceniałam, roku, nagle puszczone, tak jakby na taśmie się po prostu coś przewinęło, kiedy telefon był rozłączony. Suchanow to już kolejne nazwisko na liście osób inwigilowanych przy użyciu systemu Pegasus. Wcześniej ujawniono, że stosowano go wobec m.in. prokurator Ewy Wrzosek, senatora Krzysztofa Brejzy czy byłego polityka PiS Adama Hoffmana. Za każdym razem politycy ówczesnej władzy tłumaczyli, że Pegasus to narzędzie do walki z przestępcami, a skoro służby go stosowały, to miały ku temu powody. Tak jest i tym razem. Poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik. To decyduje o tym, że stosuje się podsłuch. Sąd, przecież nie decyduje o tym prokurator. Prokurator krajowy składa wniosek, a sąd decyduje. Czyli niezawisły sędzia, niezależny sąd. Jeżeli zdecydował, że stosuje się ten system, czy w ogóle te czynności operacyjne, no to po prostu zdecydował na podstawie okoliczności dowodów, które zostały przedstawione przez prokuraturę. Klementyna Suchanow zapytana przeze mnie o to, dlaczego wobec niej sąd zgodził się na użycie Pegasusa, a odmówił w przypadku Marty Lempart, odpowiada w ten sposób. Wyobrażam sobie to tak, że po prostu trafiły papiery na biurko jakiegoś sędziego, który miał dyżur w tajnej kancelarii, bo tak mu przypadło. Mojego nazwiska nie rozpoznał i podpisał, no szpiegostwo, nazwisku Suchanow, prawda? Bardzo łatwo sobie po prostu tutaj dorobić różne bajki. Natomiast Marta była tak wyeksponowaną osobą, jej nazwisko jakby chyba każda osoba w kraju znała, że widocznie sędzia miał odrzut i poczuł, że tutaj coś śmierdzi. Od kilku miesięcy trwa próba wyjaśnienia tego, do jakich celów wykorzystywany był system Pegasus. Wątek liderek strajku kobiet jest jednak nowy. Pierwszy raz słyszą o nim chociażby członkowie komisji śledczej, która bada całą sprawę. Poseł Tomasz Trela przekonuje, że takich historii może być więcej. Ja skalą inwigilacji Pegasusem wcale nie jestem zaskoczony, dlatego że to się wszystko układa w jedną całość. Jak mieli władzę, mówię o PiS-ie, to podsłuchiwali ówczesnych parlamentarzystów opozycji, prokuratorów, sędziów, działaczy społecznych i Kaczyński wydawał takie rozkazy. Jak coś się dzieje, co jest negatywnego w stosunku do PiS-u, to sprawdźcie, co tam się u nich dzieje. Wyjaśnić należy także, dlaczego sprawa Klementyny Suchanow i Marty Lempart nie ujrzała wcześniej światła dziennego. Według doniesień TVN24 miała również nie znaleźć się w audycie z działalności ABW za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Żadnej informacji nie otrzymała również sama Klementyna Suchanow. Obecny rzecznik koordynatora służb specjalnych napisał jedynie na portalu X, że sprawą zajmuje się prokuratura. Prokuratura z kolei przekazała nam, że obie panie zostaną wezwane na przesłuchanie w tej sprawie w charakterze świadka. Czy to oznacza, że faktycznie doszło do inwigilacji? Nie wiadomo, bo prokuratura zasłania się klauzulą niejawności. Bartosz Bielecki, pięknie dziękuję. Dziękuję. To jest pora na piosenkę dnia. To najnowszy singiel Ofelii, czwarty solowy w tym roku. To nie jest łatwy utwór, ani łatwy tekst z tej emocjonalnej strony. Artystka napisała, że gdy miała 19 lat, to złamał jej serce starszy od niej o 25 lat typ. I to jest utwór z dedykacją dla niego. W innym wpisie artystki czytam, zamiast płakać, śpiewam. I zastanawiam się, czy typ wie, że to o nim. Po maturze noc przychodzi bryłka, no już nie pamiętam, jak obudziłam się. Zwłaszcza słyszę słowa czułe i piekło zaraz zaczyna się. Schowaj swój. Minuty po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wkrótce porozmawiamy i o literackim Noblu, i o kradzionych rowerach i teoriach spiskowych. Ja mam swoją teorię, że każdy z nas wierzy w coś głupiego i trochę się tego wstydzi. Jeśli mają Państwo taką teorię, to zachęcam. 227 trójek, proszę dzwonić. Ja wierzę w spisek twórców pralek, zawiązany z producentami skarpet. Więcej nie powiem, bo zostanę uciszony, ale kto ma wiedzieć, ten wie. He fought

28 minut do 17. Pora na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Mieszkania są drogie i nic w tym temacie w najbliższym czasie raczej się nie zmieni. Tak wynika z najnowszego raportu NBP. Na korzyść kupujących przemawia jedynie rosnąca siła nabywcza, ale jak mówi Jacek Łaszek, współautor raportu, koszty branży galopują. Koszty są bezpośrednio związane z kosztem siły roboczej, no bo zatrudniamy ludzi, którzy ręcznie te różne rzeczy robią, no więc jak płace idą do góry, no to i koszty idą do góry. Jak rosną dochody, ilość ziemi jest ograniczona, no to renta gruntowa rośnie, czyli wraz z dochodami to wszystko idzie do góry. Z raportu wynika także, że rynek nieruchomości komercyjnych wyszedł już z zapaści spowodowanej pandemią. Wcześniej dołek zafundowała mu wszechobecna praca zdalna, mówi analityk NBP Krzysztof Olszewski. Ogólnie można powiedzieć, że ten rynek pod koniec już, czy w drugiej połowie 2023 roku zaczął wracać do normy. W dużej mierze firmy wróciły do pracy stacjonarnej, sklepy zaczęły działać. To jest dość silnie powiązane ze sobą. Więc ogólnie jest tu stabilizacja i ten rynek wrócił do takich, można powiedzieć, warunków, które obserwowaliśmy przed pandemią. Najwięcej buduje się teraz magazynów i centrów logistycznych, a mniej z kolei biur. Co dalej z kredytem 0%? Czy i kiedy wejdzie w życie? W tej sprawie kij w szprychy koalicyjnej większości niezmiennie wkłada Polska 2050. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, właśnie z tego ugrupowania, mówiła dziś na naszej antenie, że tani kredyt to recepta na wzrost cen nieruchomości. Dodała, że w projekcie przyszłorocznego budżetu owszem, znalazły się pieniądze na mieszkalnictwo, ale forma wsparcia nie jest jeszcze przesądzona. Jest rezerwa, w której jest napisane na mieszkalnictwo. I teraz na co ta rezerwa zostanie przeznaczona, zależy od tego, jakie ustawy zostaną przyjęte. Ona na społeczne budownictwo może być przeznaczona bez żadnych rozwiązań ustawowych, bo te już są. Można je polepszać, ale one nie są konieczne. Kredyt na start, nazywany też kredytem 0%, miałby być formą dopłat do kredytów na wzór swojego poprzednika, bezpiecznego kredytu 2%, choć byłby obwarowany wieloma warunkami. W Sejmie właśnie trwa debata nad tegorocznym budżetem i o tym opowiem Państwu jeszcze po 18.30. Na koniec jeszcze notowania walut. Złote dziś traci, zwłaszcza do franka, za którego teraz płacimy 4,59, euro kosztuje 4,30, funt 5,13, dolar 3,93. Sprawdźmy pogodę. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Szykuje się wieczór z dużym zachmurzeniem, tylko na wschodzie mają być większe przejaśnienia. Miejscami, z wyjątkiem wschodu kraju, przelotnie popada. W nocy też ma być dużo chmur, miejscami przelotnie pokropi, ale południe i wschód Polski to tam może padać całą noc. W Tatrach nad ranem deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 5 stopni Celsjusza na zachodzie przez około 8 w centrum do 13 stopni na wschodzie Polski. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. 26 minut do godziny 17. Monaco i What Do You Want From Me w Trójce, a o literackim Noblu już za moment. My life away, ruining everything. 22 minuty do godziny 17. Literacki Nobel 2024 dla Han Kang. Wielkie zaskoczenie, które dało się przewidzieć. Z takim oksymoronicznym stwierdzeniem na pewno mam rację, ale i na pewno się mylę. Han Kang, autorka głośnej wegetarianki, dostała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Głosy osób współpracujących z tegoroczną noblistką zebrała Aleksandra Dobieszewska, ale najpierw cofnijmy się o parę godzin do ogłoszenia. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. Nie jestem tak całkowicie zaskoczona tym faktem. Justyna Neubar-Miller, tłumaczka Han Kang. Literatura Han Kang jest uniwersalna. Przedstawia na przykład bardzo trudne wydarzenia historyczne, do których doszło w Korei Południowej, tak jak powstanie w Gwangju, czy powstanie na wyspie Jeju, które zakończyły się brutalną masakrą ludności cywilnej, ale tematy traumy, które są przedstawione w jej powieściach, myślę, że to dotyczy wszystkich. To, co wyróżnia dla mnie Han Kang na tle w ogóle literatury, a zwłaszcza literatury koreańskiej, to jest oniryczność i poetyckość jej prozy. Karolina Bednarz, redaktorka naczelna wydawnictwa Tajfuny. Więc z jednej strony są to bardzo ciężkie i trudne tematy, a z drugiej robi to w bardzo piękny literacko sposób, więc wydaje mi się, że jest to wybór jak najbardziej jakby słuszny. Bardzo się z tego cieszę jako jakby prywatnie fanka jej twórczości od wielu lat. W jej prozie widzimy taką niezgodę na brutalność świata, który nas otacza i traumę, która wynika z brutalności tego świata, a jednocześnie poszukiwanie czegoś jasnego, takiej łączności z czymś świętym, z czymś duchowym. Przeczytam króciutki kawałek powieści Nie mówię żegnaj. Według mnie bardzo dobrze oddaje atmosferę tego, w jaki sposób napisana jest książka. Jeśli to ten wyschnięty strumień, to przynajmniej nie zabłądziłam. Wystarczy wrócić na wcześniejsze rozwidlenie dróg i znaleźć właściwy kierunek. Nie wiem tylko, jak daleko się potoczyłam. Może jakieś 3-4 metry, może ponad 10. Gdyby nie ta ciemność, mogłabym określić kierunek. Gdyby w mojej kieszeni znajdowała się choćby zapalniczka, choć jedno pudełko zapałek. Współpracę wspominam bardzo dobrze. Podczas pobytu Han Kang w Warszawie spotykałyśmy się wiele razy i rozmawiałyśmy na różne tematy. To jest bardzo wrażliwa osoba, bardzo uważna. Miałem okazję porozmawiać trochę z Han Kang przez telefon. Trwał u niej zwyczajny dzień. Właśnie skończyła obiad ze swoim synem. Zupełnie nie była przygotowana na te informacje, ale już po chwili zaczęliśmy dyskutować o przygotowaniach do grudnia. Nie możemy się już doczekać na spotkanie z nią. Han Kang przebywała w Polsce na programie rezydencji artystycznej, która była organizowana przez ARCO we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. W trakcie tej rezydencji napisała książkę Biała Elegia. Jest to książka, która opowiada o żałobie dotyczącej starszej siostry pisarki, która zmarła wkrótce po swoich narodzinach. Warszawa staje się tłem, chociaż nie jest może to w książce tak dokładnie powiedziane. No, tak myślę, że Polacy zrozumieją, że są tam aluzje do historii Polski. She has a unique awareness. Ma niezwykłą świadomość połączeń pomiędzy duszą i ciałem, między światem żywych i umarłych, a jej poetycki i eksperymentalny styl stał się innowatorski we współczesnej prozie. O tym osobistym związku z Polską, który zakończył się publikacją, porozmawiamy jeszcze. Michał Nogaś jest już w studiu Trójki, ale na razie nie, już teraz ma włączony mikrofon, ale my do tej rozmowy o Han Kang, tegorocznej laureatce literackiego Nobla, przejdziemy i opowiem o niej za chwilę. Najpierw pośpiewa nam Billie Eilish. Cause it was always you. 14 minut do godziny 17. W studiu Trójki pojawił się Michał Nogaś. Już tym razem się odezwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zadowolony, jak rozumiem, z werdyktu noblowskiego jury? Tak. Choć nie mam z nim nic wspólnego, to muszę przyznać, że przez długi już czas myślałem o tym, że Hank Kang dostanie kiedyś Nobla. Ale jest jedną z najmłodszych laureatek w historii, ma 53 lata. Zwykle te Noble przychodzą do wybitnych twórców w okolicach 70, a nawet później roku życia. Dostała Nobla rok wcześniej niż Olga Tokarczuk, gdy chodzi o liczbę lat życia. Ma 53. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że Korea Południowa nigdy nie miała noblistki albo noblisty w dziedzinie literatury. I są tam przynajmniej 3 lub 4 osoby, które były częściej typowane do Nobla. I wiekiem bardziej pasują do tego archetypu. Tak, do tych noblisty. Stereotypowych sytuacji, tak. Prawda? 91-letni poeta Ko Un, od dekad wymieniany jako kandydat. Ale też inni pisarze ze starszych pokoleń. Tymczasem nagroda przyszła do Hank Kang. Jak słyszeliśmy przed chwilą w materiale Oli Dobieszewskiej, jadła kolację ze swoim synem, kiedy Mats Malm zadzwonił do Seulu. Była zaskoczona, ale ja nie jestem zaskoczony tym werdyktem, dlatego że wydaje mi się, że w prozie Hank Kang akurat spotykają się wszystkie istotne tematy opowiadające historię współczesnej Korei Południowej, w ogóle Półwyspu Koreańskiego. I że być może ona, poprzez swoją wrażliwość i też bardzo uważne, baczne obserwowanie tego, jak świat się zmienia na naszych oczach, mogła w prozie zawrzeć jeszcze więcej elementów, które wydają się być uniwersalne. A które to są z tych wątków, o których mówisz, że one są tak ważne dla Korei Południowej, które pojawiają się w jej prozie, w jej twórczości, które powinny się znaleźć w twórczości artysty, który dostał Nobla Literackiego? Przede wszystkim to jest opowieść o traumach. Jak wiadomo, literatura przepracowuje najważniejsze sprawy związane z człowieczeństwem, z tym, co nas dotyka w czasie życia. Korea Południowa przez długi czas była dyktaturą wojskową. Rządził tam generał Park Chung-un, chyba, nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwisko. Przepraszam, jeżeli się pomyliłem. Nie jestem dobry w tych nazwiskach dyktatorów koreańskich, ale był to generał, który przez blisko 2 dekady rządził twardą ręką albo Park Chung-li, twardą ręką i po nim przejęli władzę kolejni dyktatorzy. Właściwie, nie wiem, czy pamiętasz, igrzyska w Seulu były takim pierwszym momentem w 1988 roku, kiedy Korea wybijała się na, nie chcę powiedzieć niepodległość, bo była niepodległym krajem, ale na te wyżyny demokracji, o tak to nazwijmy, próbowała doszusować do świata zachodniego, gdy chodzi o standardy demokracji, o zasady panujące, o konstytucję. Tam przez ponad 20 lat bardzo brutalnie rozprawiano się z przeciwnikami reżimu. I jedna z książek Han Kang, Nadchodzi chłopiec, przełożona na język polski przez panią Justynę, która pojawiała się przed chwilą na naszej antenie, właśnie o tym opowiada, o masakrach, do których dochodziło w czasie protestów w Korei Południowej. I Han Kang pisze w tej książce o traumach międzypokoleniowych, przenoszonych z pokolenia na pokolenie, o tej ciągłej przemocy, która w życiu współczesnej Korei miała miejsce. Pamiętajmy, najpierw długa okupacja japońska, potem wojna między dwoma państwami koreańskimi, potem ta dyktatura i wybijanie się, wychodzenie z dyktatury na niepodległość w cudzysłowie, czyli próba wprowadzenia demokracji. To były bardzo tragiczne lata dla Korei Południowej. Rodzice ginęli, dzieci ginęły w protestach studenckich. I do dzisiaj Korea się nie do końca rozliczyła z tym wszystkim. I to jest jeden z tematów. Ale w Wegetariance, o której wspominaliśmy, najsłynniejszej chyba powieści Han Kang, za którą otrzymała też międzynarodowego Bookera, dostajemy opowieść o niezgodzie bohaterki na niezwykle ekspansywną modernizację, na życie w kulturze nieustającej pracy, na to, że żyjemy w biegu, szybko, a przecież nie każdy człowiek jest zdolny znieść taki rodzaj obciążenia pracą, zmęczenia. Bohaterka tej książki postanawia powiedzieć nie i zamienić się w drzewo. I to oczywiście brzmi jak bajka, jak baśń, dziwnie, ktoś powie, jakiś szalony pomysł. Ale Han Kang wspaniale to w tej opowieści wyjaśnia. A przede wszystkim daje swojej bohaterce prawo do decydowania o sobie. To jest opowieść o niepodążaniu za tłumem, tylko o dbaniu o siebie na własnych warunkach. Czasem trzeba podjąć kontrowersyjną, radykalną decyzję, ale niby dlaczego człowiek nie może mieć do niej prawa? Han Kang, może jeszcze powiem, jest córką pisarza koreańskiego, w związku z czym od dziecka była otoczona książkami i wprawiała się w pisaniu. Jej tata mówił, że nie ma czasu na czytanie bajek, trzeba uczyć się życia, więc ona mówiła mi kiedyś w rozmowie, że już jako mała dziewczynka czytała Dostojewskiego, Kawkę, pisarzy, którzy opowiadają o tematach najważniejszych. Te tematy, o których przed momentem opowiadałeś, które pojawiają się w jej prozie i wywodzą się z tych problemów, które są obecne w obecnej Korei Południowej, ale mogą być też traktowane uniwersalnie, to jedno. A co z tymi wątkami obecnymi w książce pisanej w Polsce i w której ta Polska też się pojawia? Mówisz o Białej Elegii, po angielsku The White Book. To jest książka, którą Han Kang napisała, kiedy, tak jak mówiła przed chwilą jej tłumaczka, była w Polsce. Han Kang mówiła kiedyś, gdy rozmawialiśmy, że od dziecka wiedziała, że był ktoś jeszcze w życiu rodziny. Mała dziewczynka, jej siostra, która zmarła wkrótce po urodzeniu się. I no, doszło do takiej sytuacji, w której w rodzinie zapanowało milczenie. Mama tylko gdzieś między słowami opowiadała o tej historii. Co w jej głowie się odkładało przez lata? Nie potrafiła się z tym pogodzić. Nie miała o tym z kim porozmawiać, ponieważ dla rodziców była to wielka tragedia. I kiedy przyjechała do Polski, do Warszawy na to stypendium, zaczęła chodzić ulicami miasta. Widziała ślady zniszczonych budynków. Ślady straty, jaką Warszawa poniosła, jej mieszkańcy, poprzednie pokolenia. Te dwa obrazy nałożyły jej się w głowie i tak powstała przepiękna opowieść o przemijaniu i o godzeniu się z żałobą. I to jest właśnie Biała Elegia. I to była opowieść o tegorocznej laureatce Nobla literackiego, Han Kang, ale jeszcze musimy tutaj dodać kilka słów o książkach, które mamy dla Państwa. Tak, zrobiłem śledztwo. Książki Han Kang w tej chwili są mało dostępne lub niedostępne, ale wydawnictwo WAB, które wydaje książki Han Kang w Polsce, spowodowało, że maszyny drukarskie ruszyły i przynajmniej 3 książki z 4 przełożonych wkrótce wyjdą w kolejnych wydaniach do czytelniczek i czytelników. I 3 takie zestawy, 3 tytułów Han Kang, tegorocznej noblistki, mamy dla słuchaczek i słuchaczy. Trzeba do nas zadzwonić. My weźmiemy od Państwa namiary, a gdy już książki będą świeże, pachnące, wydrukowane, wyślemy, by mieli Państwo okazję z prozą Han Kang się zapoznać. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Autopromocja.